أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا كچر وي أهل كتاب چې ایمان را وړی وي واتقوا او ځانې بچ کړی وي د خلاف د پیغمبر او د خلاف کولو د الله د احکامونه لکفرنا عنهم سیئاتهم نو خامخا لرې کړي به مونږ د دین هغه ګناهونه د دی بوجونه د دی ولأدخلناهم خامخا داخل کړي به مې دی لرا جنات النعیم جنتونو د نعمتونو ته. سورة المائده د دویمې سه دویم باب کې منوا د موالات یهود او د نسوارنا او چا چې د هغې سره دوستانه کول هغوی ته زورنه او زجر بیانه او 52-53 نمبر آیات کې او د هغې سره د نو دوسته نه کولو دپاره هغه وجوهات یې بیانول چې ستا د دین پورې ټوکې کوي ستا د دین د کارونو پورې ټوکې او مسخرې کوي نو تاله څه په کار دي چې د هغې خلکو سره چې ستا د دین سره ټوکې مسخرې کوي ته د هغې سره دوستي کوي. او بیا دوه خبرې چې باب ختمی بیانوي، یو بشارت دنیا کې او دویم بشارت آخرت کې. نو فرمای الله تبارک وتعالى ولو ان اهل الكتاب امنوا کچروی اهل کتاب چې ایمان راوړی وي واتقوا او ځانې بچ کړی وي د خلاف نه ځانې بچ کړی وي د الله د احکامو د خلاف کولو نه ځانې بچ کړی وي د پیغمبر د خلاف کولو نه ځانې بچ کړی وي د قرآن کریم او د هرنګې د هغې د کتابونو چې ورته کم نازل شو د هغې د خلاف کولو نه. نو څه به شوي وو؟ لکفرنا عنهم سیئاتهم نو خامخا لرې کړي به مونږ د دینه د دی هغه بوجونه د دی هغه ګناهونه ولأدخلناهم او داخل کړي به مې دی لرا جنات النعیم جنتونو د نعمتونو ته. د یهودو یعنی د اهلی کتابو دومره چې څومره هغې شرارتونو باوجود د دې دومره زیاتو شرارتونو او د خلاف ورزۍ کولو نه باوجود که چېرې د اهلی کتاب د خپلو شرارتونو نه کلار شي او توبهګار شي او توبه د الله تبارک وتعالی په حضور کې وباسي نو الله تبارک وتعالی د توبې دروازې ورته کولاو دي. الله پاک وایي توبه به یې قبوله کړم د دنیا او د آخرت نعمتونه به ورته ورکړم د دنیا او د آخرت نعمتونه هغه به پې وکړم. د الله تبارک وتعالی داسې دربار دی چې هغه څوک نه محرومه کوي خو بشرطه دی چې انسان کې میلانی الله تبارک وتعالی طرف ته بشرطه دی چې انسان کې راګرځېدلی الله تبارک وتعالی ته. نو په تاریخ د قرآن نظر اوزغلوئ چې څومره څومره طاقتونه د دنیا جمع شوي دي خو چې کله چا د ایمان طاقت هغه په ایماندارۍ سره خپل ځان کې هغه طاقت راوسته دی هغه بیا د دنیا د هیڅ یو طاقت نه نه دی یارېدلی او الله تبارک وتعالی ورله کامیابۍ ورکړي دي او دارنګې د ټولو نه غټه کامیابي هغه دا چې د آخرت کامیابي ده. نو الله تبارک وتعالی وایي کچری دی ایمان راوړی وي او ځانې بچ کړی وي د خلاف نه نو پکار دی چې د الله تبارک وتعالى عظیم په موږ باندې رحم او فضل لچ د مسلمان په کور کې پیدا کړی. او بیا راته دا کلمه د توحید نصیب کړی دا چې دا د الله تبارک وتعالى یو عظیم نعمت چې پچاوشي هغه ته نصیب کیږي. اوس د دې قدر موږ لپاره جندل پکار دي مسلمانانو لپکار دي چې د دې قدر وپیژني. او قدر د دې کلمې دا دی چې الله تبارک وتعالى باندې ایمان راوړل او دارنګي د خلاف ورزای نه ځان بچ کول د الله تبارک وتعالى او د الله د کتاب نه. نو الله تبارک وتعالى وای زب در باندې خپل نعمتونه راوړم ګناونه به درته معاف کم. وګوره د یهود څومره شرارتونه تاسو واورېدل څومره خرابۍ تاسو واورېدې دین پورې ملنډې ټوکې مسخرې د الله د دین د کارونو پورې ټوکې مسخرې پیغمبرانو نه خلاف کول د تورات خلاف کول چې قرآن نازل شد هغې نه خلاف کول الله وایي که د دې باوجود الله ته راګرځئ د الله د توبې دروازې ته تکولاو دي راشئ د دنیا او د آخرت نعمتونو کې به ډوب کوه الله بدل د دنیا او د آخرت نعمتونه درکي. ولو انهم کچری وی دی اقام التوراته چې ودرولی وی احکام د تورات والانجیل او احکام د انجیل وما انزل الیهم اغا چې نازل شوی دی دیته من ربهم د طرفه د رب د دینه لاکلوا من فوقهم نخوراک په کړو د پاسه د دې زمکی ومن تحت ارجلهم او د لاندې د دې د خپو د دینه منهم امه بعض د دینه یو ډله ده مقتصدون چې هغه په انصاف باندې ده درمیانه ده وکثیر منهم ساء ما یعملون او ډیر د دینه هغه او ډیر د دینه ساء ما یعملون بد دی هغه چې دی وکړو. الله تبارک وتعالى وایي د دې د احکامو د تورات او د احکامو د انجیل او د احکامو د قرآن تابیداری کړې وه د اسمان نه لاندې او د ځمکې د نه به مې ورله نعمتونه ورکړي وو. ولې د الله رحمت چې کم دی هغه چې د چا سره شامل شي نو دا یو عظیم نعمت الله تبارک وتعالى دی چې په چا باندې رحمت وکړي. او دارنګي د الله تبارک وتعالى د رزق پراخي چې کم دی نو دا د هغه چې کله دا اوبه د دریابونو نه الله تبارک وتعالى د باب په شکل کې اوچتې کی او برتی درنې درنې وریځې جوړې کی او هغه درنو وریځو نه الله تبارک وتعالى اوبه راورئ هغه ملک دا آبادي سرسبز و شادابي او دا هغه ځای ملک خلق چې کم دی نو هغې ماړۍ نو الله تبارک وتعالى وایي د پاسه نه ما مې پې رحمتونه کړي وو د پاسه نه ما پې مې باچایان ښکلې ښکلې مقرر کړي وو د پاسه نه ما پې مې پې حاکمان ښکلې ښکلې مقرر کړي وو د پاسه نه ما مې پې بارانونه ښکلې ښکلې ورولي وو او د لاندې نه ماتخت چې د دې کوم دي په اولاد کې به مې وله خیر اچولی وو چې د لاندې د خپو د دینه څه مطلب چې د ځمکې نه کوم سیزونه راوځي په هغې کې به مې خیر اچولی وو د دې په اولاد کې به مې خیر او چولیو د دې چې څوک تابعداري کوونکي دي هغې به چې کوم دی د دې د تابعدارۍ حق ادا کو. الله تبارک وتعالى وایي د هر طرف نه مې په نعمتونو کې د پاسه نه او د لاندې نه هر طرف نه مې درباندې نعمتونه کړي وو. الله تبارک وتعالى وایي بعضې د دینه منهم امه مقتصده بعضې د دینه یوه ډله ده چې هغه درمیانه یعنی انصاف والا اغي برابر دي اغي د الله مخک کتاب او دا کتاب اومني بعضي ایمان راړو لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا رنگ نور چې په يهودو کې کم کسان مسلمانان شو او دا رنگ حق ته حق وي او باطل ته باطل وي. اغه نجاشي باچا چې ابل رزمنګ داغه ذکر کو چې د مکی ناغه سکا هجرت صحابه رضوان الله اجمعین وکړو نو اگر چې هغه نسوارو خو چې کله هغه د عیسی علیه السلام متعلق د سورة المریم آیاتونه واورېدل هغه د جبې نه حق جاری شو چې د عیسی علیه السلام د دې په بیان کې بالکل دومره معمولی قدر لپرک نشته. دا د الله تبارک وتعالى رحم دی چې بعضې خلک په دې کې داسې دی چې هغې انصاف واله دي، او درمیانه خلک چې هغې حق ته حق وی او باطل ته باطل وی، لیکن د ډیرو حالت دا دی وکثیر منهم ساء ما یعملون، ډیر د دینه هغه ډیر د دینه بد دی هغه چې دی وکړو، او ډیرو پکې هغه طرف ته لړل کم عمل او کم کارکردگی چې هغه د اسلام او د الله د تعلیماتو او د پیغمبر د تابعدارۍ نه خلاف تا، په هغې کې مختشو. یا ایها الرسول، اے پیغمبره، بلغ ما انزل الیک من ربک، ورسوا هغه چې نازل شوی دی تا ته د طرفه د ربستانه. وان لم تفعل، او که چېرې تا ونکړو دا کار په ما بلغت رسالته، نو تا ونه رسو د الله پیغام. والله یعصمک من الناس، الله به تا بچ کوي د خلکونا. ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یهدی القوم الکافرین، توفیق نه ورکوي قوم کافرانو ته. د دې آیات کریمه نه دریمه حصه د سورة المائده شروع شوه، او دا تر د اخیر د صورت پورې ده، او دې کې دوه بابونه دي. څنګه چې مخکې دواړو حصو کې دوه دوه بابونه وو، نو دې کې هم دوه بابونه دي. لومبی باب د دې آیات 67 نوالی تر د 86 نمبر 86 نمبر آیات پورې دی، او په دې کې ترغیب ورکوي د پاره د تبلیغ، او هغه 15 مسلې د پاره د تبلیغ بیانیږي چې یو یو ته به ان شاء الله مونږه نشاندهی دیوی یوی به مونږ نشاندهی کو ان شاء الله. او بیا تخویپ دنیاوی 78 نمبر آیات کی ذکر کی، او تخویپ اخروی دا 80 نمبر آیات کی ذکر کی، او بیا بشارت بعض نسوارا ہوتا چې منون کی د توحید دی اغی ته بشارت ذکر کی 83 نمبر آیات کی. نو فرمای یا ایها الرسول، اے پیغمبرا، بلغ ما انزل الیک من ربک، ورسوا آغا چې نازل شوی دی تا ته د طرفه د ربستانه. مطلب که د پیغمبرۍ په رسولو کې د ادنا غوندې معمولی غوندې کوتاهي وکړه پیغمبره، نو تا د پیغمبرۍ حق ادا نه کړ، نو ستا کار به سي پیغمبره، ته به خلکو ته د الله تبارک وتعالی د دین رسونه کوي. د دې وجې نه نبی علیه السلام په حجۃ الوداع کې، او په حجۃ الوداع کې هغه سورتونه په نبی علیه السلام نازل شوي دي چې سورۃ المائده کې هغه مونږ ووی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نن ورځې ما ستاسو دپاره دین پیمانه که برابر میکو. هغه دین چې هغې کې گنجایش نو، هغه مکمل دینو خلکو په هغې کې گنجایش سره د علم د داوونه شروع کو، وینا ټیک ته پیغمبر دا نیکی نه ده کړی خو مونږ یې کوو، هلکه ته د پیغمبر نه مشر یې، د پیغمبر نه پوه یې، ټیک ته قرآن نه دی ویلي خو یاره دا فیصله داسې دی چې د عدل او د انصاف، هلکه د قرآن غونې عدل او انصاف به بل څوک وکړی شي. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام په حجۃ الوداع کې صحابه و ته وی تاسو ته ما د الله دین راورسو، صحابه رضوان الله اجمعین ټولو دا وی چې یا رسول الله تا دین راورسو، پوره پوره حق ته ادا کړ دین دا را رسولو مونږ ته. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته وی که چېرې تا دین ونه رسو، نو تا د الله پیغام ونه رسو. هغه دین چې نبی علیه السلام په حجۃ الوداع کې صحابه او توی دا ما تاسو ته راورسو، اوس به دا تاسو غایبینو ته رسوئ. دا مونږ ټول مخاطبین د نبی علیه السلام د هغې حجۃ الوداع د خطبی یو، چې کم یو تاسو له الله پوه د قرآن او د سنت درکي، کار به دا ستاسو چې دا به بل ته رسوئ. او دا قیامت پورې الحمدلله دا سلسله روانه ده. خوش قسمت هغه څوک دي چې هغه یې اوري، او خوش قسمت هغه څوک دي چې هغه یې بیانې، چې الله ولا په استقامت نصیب کی او ایمانداري سره بیانې، چې بیمانی سره بیانې هغه د پاره سبب د علاقت ګرځي، او د ایمانداري سره چې بیانې هغه د پاره سبب د الله تبارک وتعالى د رضا او د نعمتونو ګرځي. نو پیغمبر ستا به کار دی چې د الله تبارک وتعالى دین برسای، خو په دې دین رسولو کې تکلیفونه به تاته ملاوي. هغه تکلیفونه چې په هغې کې د نبی علیه السلام د مرګ بندوبستونه یې کړي وو. نبی علیه السلام چې کله هجرت کو، تاسو ټول ډېر کم به داسې چې عمرې له به څوک نه تلي، حج له خو به هم تلي، خو عمرې له به دې محفل کې داسې یو کس نه زوام چې اب عمره نه کړي. نو هغه غار سور خو تاسو لیدلی دی چې نبی علیه السلام کله هجرت کو، په هغه کې ورسره ابوبکر رضی الله تعالی عنه ناستو، او کافران لړل. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وی، یا رسول الله کچر سرونه ښکته کړو نو موږ ورته ښکاریږو. نبی علیه السلام ورته وی، ما ظنک باحسنین الله وثالثهما، ستا څه دی په دعا باندې خیال ابوبکر چې دریم وسره الله دی؟ تخکرنګي موسی علیه السلام ته قوم وی، مخکې غټ دریاب دی، هغه د فوج را روان دی د پیرغون، موږ یې خو په مصر کې دومره تکلیفونه را کړي، اوس پتې څو خلاصوي؟ موسی علیه السلام وای، کلا ان معی ربی، ما سره زما رب دی، زر دی چې ما ته به رب لار وښي. الله تبارک وتعالی څنګه ښکلی لار، دا نه وي چې ما سره همسا ده، دا خو زموږ استاد زمانې پیر دی، را به شي او په اجرا په جومات کې به ټک ټک جوړ کی، او کچره خیرات ته ورنه کو کور دی تبا کیږي، زما چمټه کې دومره طاقت ده، ستا چمټه بسی. وای د کلندر سیب وای، کچکول چې کم دی وای دریاب په کراچۍ کې وای، ډېر بلمبار یې کو او وای بالکل زور شور سراو. ان وای کلندر سیب وای، د دریاب په غاړه باندې ودرېدی چې دا شور ولې کوي؟ هغه ورته وایي چې دا زما عادت دی، وي د عادت په دنه زه هېر کړم. وایي هغه دریاب یې را واغسته او په کچکول کې یې بند کړ. وایي چې اوس دې هغه دبدبه او هغه زور او شور څه شه، دی په کتابونو کې لیکلي دي ښه. او چې کله جومات کې ووایي، وایي واه واه څومره ښکلی د اولیاء کرامو بزرګي او د هغې چې کوم دی تصرف یې بیان کړه، بیا ووایه بیا ووایه. آیا د الله تبارک وتعالی پیغمبر ته وګوره، دا نه وایي امسا ورته پته وه چې الله مال دا معجزه را کړې ده، خو دا معجزه کې دا طاقت اچوونکې هغه یادی، کله انما یا ربي، مونږه هغه طاقت والا هېر کړو په داسې وخت کې، مونږه مجازي طاقت والا ته چغې وو، راشه زما امداد وکړه. او دا ډېر غټ سړی دی، د ده نه به ماته خیر راورسي، و خیر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي خو آغا ذات تي چه دا آغا پا لاس کی دے اختیار. آغا پیغمبرانو تا وګورا چه الله تبارك وتعالى بچکول لچانا، دا غرنگی منگا تابون بچکو دا دی وجنا الله تبارک وتعالى به دې بچکی. شیخ عبدالرحیم صاحب زمنګ د سوات مولای صاحب خیتان کې چې ترجمه به کولا او تفسیر به بیاناو، الله دې ول جنت الفردوس نصیب کی، سره د علماء محققین او سره زمنګ استادو د میندو د پلرونو د خپل خپلوانو چې څوک د دنیا نه تلی دی او چې څوک نه تلی، هغه له الله تبارک وتعالى اخر خاتمه سره زمنګ استادو د ټولو کې ایمان زمنګ خپل خپلوانو لا او مؤمنان له نصیب کی. هغه وی په یو کلی کې ما امامتی کوله، نو دانې به خلکو راکولې، نو زه د یو ورځې لړم دا کلی نه سکار پسې تلی وم، وایي چې زه واپس رالم، نو د کلي مخوري سړی و، وایي ما ته وایي چې ته چرته تللی وې مولای صاحب؟ وایي ما ته وایي چې یاره زما سه کار و تلی وم. وایي چې تا تپوس کړی و؟ وایي ما ته وایي چې ډېر ډېر بادو ما ته وی چې یاره ستا خزه چې ایثار بابا لزین تا نه تپوس کوي وی چې د بابا تلو کې بس تپوس کوي هغه خزه یې دی وی ما ته وی چې ګوره زه ستا د ښځې نه کم نه یم ها چې زه به تا نه تپوس کوم چې کله زما سه کار راشي ته ما په من دانو باندې اخلې وی من دانې مې راړې او ورکره مې ولېږلې چې دا ستا هغه من دانې دي وی ننواتې را پسې کولې چې بس غلطي رانه شوې ده وی ما ته وی چې معاف کوم دی نه ته دومره دا وی د امامانو غلطي ده چې د مقتدي تندي ته به ګوري چې دی پسې خوشحالېږي هلکه امام تعالی خو الله علم در کړی دی د چا تندو ته سله ګورې دا الله شان ته وګوره چې الله پسې خوشحالېږي هغه د عوامو ته بیان کا که تندی روانېږي او که تندی سمېږي که الله یو له هدایت نیکلي جو ستا په دې خبره به عمل وکړي او که هدایت یې په قسمت کې نه نو د نبی علیه السلام غوندې انسان خپل تره ته هدایت نه شي کولی نو زه ته څوک یو چې ته تندو ته ګورې د خلکو چې دی په دې خوشحالېږي او په دې خفه کېږي دا د شیخ القرآن تعلیمات دي الله دې پرې رحمتونه راورئ د پنج پیر چې هغه په دې نمونه باندې درس ورکړی دی کم ځای چې د هغه شاګردان دي الحمدلله ډېر په نره باندې خدمت کوي ډېر په نره باندې لګیا دي او دا چا د تندي لحاظ نه ساتي دا الله د دین لحاظ ساتي چې الله پسې خوشحالېږي هغه به موږ بیانو اگر که مخاطبین خفه کېږي خفه دې شي که نه دا خو مخلوق دی الله تبارک وتعالی هغه صحابه رضوان الله اجمعین چې هغوی د جهالت په وخت کې د یو بل په وینو نه مړېدل الله د هغوی مینې څنګه راوستی دی الله به مینه راولي انشاءالله خو ته حق باندې ودرېږه والله یعصمک من الناس الله به دې بچ کوي د خلکو نه هغه ته ځان وسپاره ان الله تبلیغ کوه حق رسوه ان الله د حق بیان کوه ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یهدی القوم الکافرین توفیق نور کوي قوم کافران ته ګوره سورخ کلی جمله په اخر کې راړه پیغمبره ستا کار دا دی خو چېرته هسې نه چې ته دا ووایې چې زه پیغمبر یم او چې زما د خولې نه سر اوځي نو ټول به یې مني الله پاک وایي دغه اختیار بیا ستا نشته چا ته یې ووایې ان الله لا یهدی هسې نه چې ته ووایې چې زما بیان کوم زما په بیان کې به هدایتي نه هدایت ته الله په اختیار کې دی خو ستا کار به سي پیغمبر ستا کار به دعوت ورکوي نو نبی د پیغمبر نه په اخر کې دا د دې خبرې هم کوي چې هدایت ګوره ته نشي ورکولی لا یهدی که څوک ستا خبره او دعوت نه مني نو ان الله لا یهدی القوم الکافرین دا د الله خوښه ده چې څوک پهیې ومني او څوک پهیې نه مني الله دې زموږ د قرآن او د سنت تابعداري نصیب کړي ولو ان اهل الكتاب کچروی اهل کتاب امنو چې ایمان راوړی وتقوا او ځان بچ کړی وي د خلاف نه لکفرنا عنهم سیئاتهم نو لرکړی به موږ د دینا بوجونه د دی ګناونه د دی ولا ادخلناهم او داخل کړی به موږ دی لرا جنات النعیم جنتونو د نعمتونو ته ولو انهم کچروی دی اقام التوراته چې ودرولی وي احکام د تورات ودرولی وي تورات نو درول د تورات څه دي احکام د تورات والانجیل او احکام د انجیل وما انزل الیهم او آیا چې نازل شوی دی دیتا من ربهم د طرف د رب د دینه چې قران دی لا اکلوا من فوقهم نو خوراک پې کړو د پاسا د دینه او من تحت ارجلهم او د لاندې د خپو د دینه منهم امه مقتصده بعض د دینه یو ډله ده چې په انصاف باندې ولاړه ده درمیانه ده وکثیر منهم ساء ما يعملون او ډیر د دینه بد دی هغه چې دی وکړو یا ایها الرسول اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک ورسوا هغه چې وحی کیږي هغه چې نازلیږي الیک تا ته من ربک دا طرف در ربستانا و ان لم تفعل او کچریتا او نک دا کار فما بلغت رسالته نو تاو نرسو پیغام د الله والله والله تعالی چې دی یعصمک من الناس بچ کوي به تعالی را د خلقنا ان الله تعالی چې دی لا یهدی القوم الکافرین توفیق نه ورکوي قوم کافرانو ته مسله یو لومبی بیان کړ دا پنځو مسلو نه دلته تشجیح ورکوي په تبلیغ ماندی یعنی تیزی ورکوي چې د الله دین ورسوا نو په دین رسولو کې پنځه مسلې بیانېږي یو مسله دا بیان کړه چې کله دې دین زده کنه بل ته به رسای آخر دعوانا.